Egunon, Josu Astiria, zurekin aipatu nahi dugu hizkuntza okzitanoarentzat tresna berri bat aurkeztu duzue. Xuxenki zer da? Bai, tresna hizketaren sintesia da, hau da, testua ahots bihurtzen duen aplikazio bat izango litzateke. Okzitanieraz, kasu honetan, gaskoiera eta gaskoieraren aldaera eta langedokeko aldaera ezagutzen ditu eta testu horiek ahots bihurtzen ditu gaskoiera edo langedokeko hizkeran hitz egingo lukeen pertsona batek bezala. Zertarako erabiltzen da? Horrelako tresnak oso erabilgarriak dira, ba nolabait irisgarritasuna handitzeko. Oda, testu bat ez badaukazu aukera testu bat irakurtzeko, ba entzuteko aukera daukazu. Aplikazio bide bat ere badauka, ba nolabait, ba garraio publikoan edo erekin publikoetan ahots hori entzuteko aukera ematen dulako eta zerbitzuak handitzeko. Eta okzitanoaren kasuan bare gehiago oso oso toki eremu gutxitan erabiltzen delako den hizkuntza delako eta honekin ba jauzi handia egingo dute eta bere ikusgarritasuna ba asko handituko da eta beraientzako ba oso urrats handia da, oso handia. Bai. Horien eskaria izan da norengandik hasi da proiektua edo nola? Bai, bagabiltza Elhuyar eta Lo Congre erakundea, Okzitanoaren kongresua deitzen diotenak beraiek, aspaldi gabiltza elkarlanean, aspalditik. Hasi ginen euskara okzitanoa hiztegi bat egiten, korpusen kontuetan, eta orain dela 3 urte lagundu genien Okzitanoaren garapen teknologikoa aurrera eramateko ibilbide horri bat garatzen. Ondoren, Linguatek proiektua abiatu genuen elkarrekin, mugaz gaindiko proiektu bat, hizkuntzen lankidetza teknologikoa bultzatzeko, eta Linguatek proiektu horren testuinguruan sortu zen hizketaren sintesia garatzea. Guk euskararentzat, gaztelaniarentzat, katalanentzat, ingelesarentzat eta galegoarentzat ja bagenuzkan garapenak eginda eta gure ezagutza hori baliatu dugu okzitanoaren garapenerako.